Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli Kur'an erleri. 5 yıl boyunca bir televizyon kanalında izlediğimiz Kur'an ve İslam programları Rabbimizin lütfuyla YouTube kanalında devam etmektedir. Tüm dünya insanlarını karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için Rabbimizin sonsuz merhameti gereği indirdiği Kur'an'ı doğru olarak anlayabilmemiz için fedakarca çalışmalar yapan Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi televizyon programlarında değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye konuğumuz diye hitap ederken şimdi ben Hakkı Yılmaz Bey'in konuğu olarak bulunmaktayım. Bu programda bana söz verdiği için huzurunuzda kendine teşekkür ediyorum. Değerli Kur'an erleri, ana sütünün değeri içinde hiçbir katkı maddesi bulunmamasındandır. Onun içindir ki dünyaya gözlerini açan her yavrunun en çok ihtiyaç duyduğu yegane besin kaynağı halis, katışıksız ana sütüdür. İşte Rabbimiz de kalplerimize şifa olduğunu bildirdiği hayat kitabımız Kur'an'da şu imtihan dünyasında insanca yaşayabilmemiz için içinde hiçbir insan katkısı bulunmayan vahiylerini kılavuz kabul etmemizi istemektedir. Allah'ı hakkıyla takdir edebilmek için aklımızı kullanarak, Kur'an'ı sorgulayarak anlamalıyız. Çünkü Kur'an içinde en üstün seviyede hükümler bulunan Resulullah'ın lisanı olan Arapça indirilmiş Allah sözüdür. Sözü daha fazla uzatmadan 1400 küsür yıldan bu yana Kur'an'ı üzerine atılan tozlardan, akıl almaz hurafelerden temizlenmesi için yıllarca yaptığı çalışmalarını tüm insanlık alemiyle paylaşan değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye bırakmak istiyorum. En son yapılan programda Yasin Suresinin 55. ayetine kadar gelinmişti. Oradan devam edebilirsiniz efendim. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Başta Zat-ı Alinize yıllardır verdiğiniz emek için teşekkür ediyorum. Ayrıca zahmet ettiniz, buraya kadar teşrif ettiniz. Burada yine birlikteyiz. İnşallah daha ileride nice yıllar böyle beraber hizmet etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eder diye dileklerimle sözüme başlıyorum. Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, bundan evvelki programda Yasin Suresinin 54. ayetini işlemiştik en son. Şimdi 55'ten sona doğru gideceğiz inşallah. Önce burada 55 ile 58. ayetlerin bir mealini takdim edeyim sizlere. Gerçekten cennetin ashabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içindedirler. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçi eşler gölgeler içinde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Yalnızca onlara orada meyveler vardır. İsteyecekleri her şey de onlarındır. Söz olarak onlara engin merhamet sahibi Rab'den selam vardır. Ne güzel. Yani bu hitaba nail olanlara diyeyim. Burada biliyorsunuz bu ayetlerden önce duyarsız kavme, duyarsız topluma, ahirete inanmayanlara Allah'ın ahiretten ilk safhaları naklettiğini biliyoruz. Ölümlerini, öldükten sonra dirilmelerini, surun üflenmesini, ve mahşere toplanmalarını bundan önceki ayetlerde bildirilmişti. Şimdi de Cenab-ı Hak tam onların karşıtı olan müminleri, tevhid ehlini burada onurlandırarak bu ifadeleri kullandı. Şimdi gerçekten cennetin ashabı bugün gönül şenliği sürerek bir uğraşı içinde. Yani artık mükellefiyet bitmiş, ahiret aleminde de ötekiler hesap derdinde, ceza korkusu yaşarken cennetin ashabı ise daima gönlü şen, mutlu, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Kendileri ve kendilerine sunulan refakatçi eşler, gölgeler içinde o koltuklar üzerinde kurulmuşlardır. Kendileri ve yakınları, buradaki yakınlar dediğimiz zaman kendilerine sunulan refakatçi eşler. Önce bunu anlatayım. Bu refakatçi eş dediğimiz zaman, yani eşler ayet-i kerimenin içerisinde ve ezvacuhum eşleri diye geçer. Refakatçi eş olarak geçmez. Bu bizim tevilimizdir. Çünkü şöyle bir şey var. Allah'ın müminlere cennette sunduğu eşler dünyadaki eşleri değildir. Çünkü dünyadaki eşler affedersiniz, o da eşiyle birlikte, yani kocası cennete gitti diye hanımı da cennete gidecek değildir. Veyahut da hanımı cennete gitti diye kocası da cennete gidecek falan değildir. Bu o değil. Bunu Cenab-ı Hak başka ayetlerde ezvacı mutahharatun diye ifade eder. Mutahhar sözcüğüyle ifade eder. Tertemiz eşler. Bunlar insan sosyal bir varlık olduğundan dolayı, ünsiyet sahibi olduğundan dolayı mutlaka bir refakatçısıyla, bir eşiyle, arkadaşıyla beraberdir. Burada Cenab-ı Hak bunun anlamı şu, refakatçi eşler dediğimiz zaman ona sunmuş olduğu refakatçi arkadaşlarıdır. Zaten cennette cinsiyet söz konusu olmadığından dolayı da, orada nefisler, ruhlar söz konusu olduğundan dolayı da, orada kadınlık, erkeklik veyahut da erkek eş, kadın eş diye bir eş söz konusu değildir. Bunu da bildiren. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekeceğim. Biliyorsunuz, daha önce çok anlattım. Ra'd suresinin 35. ayetinde, Muhammed suresinin 15. ayetinde cennet tasvirleri, cennetle ilgili çizilen kompozisyonların hepsi temsilidir. Bir örneklemedir. Oralarda Allah meselül cennetülleti vuhudel müttakindir. Müttakilere vaat edilen cennetin örneklemesidir. Burada bahsedilen gölgeler içinde olmak, meyveler yemek vesaire, bunlar hep birer örneklemedir. Cennetin orijinal tanımı mâteştehül enfüs. İnsanların, müminlerin, kişinin, nefsinin, canının çektiği her şey. Neyi nasıl mutlu olacaksa, neden mutlu olacak olsa onu alacak demek. Ama buradaki ifadelere gelince, Arap coğrafyasında yaşayan insanların hepsinin canının çektiği, çekeceği ilk şey nedir? Gölgelikler, koltuklar, adam kuru yerde yata yata, diyelim ki sırtın asırlaşmış, gölge güneşte dolaşa dolaşa yüzü yanmış, eli yanmış vesaire derken, şimdi onun istediği nedir? Meyve yüzü görmüyor, zaten orada bilmiyor. Gölgelik bir alan olacak, suyu olacak ve bu tip ikramları bekliyor. Bu bir örneklemedir. Ki bu örneklemeleri daha başka ayetlerde de çok görürüz cennetle ilgili. Şöyle anlatayım. Zuhruf mesela 68'de. Ey ayetlerimize iman etmiş ve Müslümanlar olmuş olan kullarım. Bugün size korku yoktur. Ve siz üzülmeyeceksiniz ve siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak girin cennete. Burada da yine eşler yine aynı şeyi kullanır. Bir noktaya daha değineceğim. Önce şu ayeti vereyim. Güzellik yapan kişiler için daha güzeli ve fazlası vardır. Yüzlerine kara bulaşmaz. Aşağılık, aşağılanma da. İşte bunlar cennet ashabıdırlar. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Kötülük kazanmış olan kimseler de kötülüğün cezası bir benzeriyledir. Ve onları bir aşağılık kaplar. Onlar için Allah'tan hiçbir koruyucu yoktur. sanki onların yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. Burada da Cenab-ı Hak her ikisini birden vermiştir. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu eşler noktasını şey yaptığımız zaman, hani dünyadaki eşlerle ahiretteki işlerin, ahiretteki konumların noktası, onun en güzelini Abese suresinin 33-37. Ayetlerinde görürüz. O da nedir? Orada görürüz ki eşler, baba oğul, ana çocuk, yani akraba hısım, bunlar her birisi birbirinden kaçarlar. Yevme yefillur meru min ahihi ve ummihi ve benih diye öyle onları sayar. Yakın akrabalar da orada, dünyada hadi herkes birbirinin yüzünden suç işlemiş, birbirinin yüzünden yanlış yapmış, şirk koşmuş, isyana gitmiş olduklarından dolayı herkes, ben senin yüzünden bu duruma düştüm, sen, ben senin yüzünden bu cehenneme girdim, neredesin, bulayım onu, şu yapayım, bu yapayım ve en sonunda da cehenneme girenler, kendilerini cehenneme götüren akrabaları için Allah'a dua ederler. Bunun azabını benimkinden daha kat kat ver. Veyahut da bulayım onu, cehennemde ayaklarımın altına alayım falan gibi ahiret sahnelerini Kur'an'ın ayetlerinde görmekteyiz. Onun için buradaki eşleri dünyadaki eşler olarak anlamayacağız. Bunu Kur'an'ın diğer ayetlerinden öğreniyoruz. Buradaki bu beş ayetin birebir tefsiri, daha geniş açıklamasını Tur suresinin 17 ile 28. ayetlerinde görüyoruz. Şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiği ile sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak zevk-ü sefa sürerek cennetlerdedirler. Nimetler içindedirler. Ve Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Biz onları iri gözlülerle eşleştirdik. İşte burada da o ezvacuhumu Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisi tefsir etmiş durumda, iri gözlülerle. Yaptıklarına da karşılık afiyetle yiyin için, sürün sefanızı. Ve iman eden, soyları da iman ile kendilerine uyan kimseler, işte biz onların soylarını da kendilerine kattık. İşte burada şunu da görüyoruz. Bir insan akrabası hısmıyla cennete girebilir mi? Girebilir, ama o da kendisi kadar iman ve ihlaslı olursa. Cenab-ı Hak onları burada belirtmiş oldum. Kendilerinin amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kendi kazandığıyla rehindir. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol sergiledik. Orada kendisinde hoş söz, boş söz, saçmalama ve günaha sokma olmayan bir kadehi kapışırlar. Ve kendilerine ait bir takım delikanlılar onların etrafında dönerler. Sanki onlar sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerinin yüzüne dönüp soruyorlar. Gerçekte biz daha önce ailemiz içinde korkanlardan idik. Allah bizi kayırdı ve bizi içe işleyen azaptan korudu. Şüphesiz biz daha önce onunla yalvarıyor idik. Şüphesiz o iyilik yapanın, acıyanın ta kendisidir. İşte bu Tur suresinin 17 ile 28. ayetleri de okuduğumuz ayetin daha iyi tefsiri, daha geniş bir açıklaması ve bizzat Allah tarafından. Aynı şeyi Duhan suresinin 51-57. Ayetlerinde, ayrıca Rahman suresinin 56-70-72, Saffat 40-49 ayetlerinde de görebilmekteyiz. Biliyorsunuz Kur'an'ın en iyi tefsiri yine Kur'an'dır. Cenab-ı Hak önce bir ifadeyi kısa, mücmel bıraktığı zaman, icmali, çok öz olarak bıraktığından, daha sonra onun detayı, teferruatı, ayrıntılı açıklaması başka ayetlerde geliyor. Şimdi mahşerde biliyorsunuz sur üflendi. Kabirlerinden kalkmışlardı daha önceki şeyde. Şimdi burada cennetlikleri de Cenab-ı Hak burada ayrıntılı olarak bize bildirdi, onların neşesini, onların mutluluğunu, nasıl bir hayat, nasıl bir orada süreç geçirdiklerini bildirdikten sonra bir iltifat sanatı söz konusu oldu burada. İltifat sanatında şu, orada hani müminleri şey yaparken, kafirler o tarafta, öyle diyelim, iki grup var, bir cennetlik var, burada sefa sürüyorlar, ötekiler var. Mahşerde toplanmışlar, sıkıntı içerisinde şey yapıyorlar. Şimdi kürsüdeki bir adamı düşünün, aynı onun gibi iltifat sanatı burada. Ona doğru yüz dönüyor. Onlara doğru dönüyor şimdi. Ve ey günahkarlar, bugün siz hadi ayrılın. Şimdi muhataptan bu defa öteki kişilere geçildi. Onlara seslendi. Ayrılın. وَمْتَعَزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُشْرِينَ Ey günahkarlar. Hadi bugün, şimdi ayrılın. Ve devam ediyor. Ayrılın derken bir ihtarda bulunuyor. Nedir o ihtar? Ben diyen Allah. Ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. Kesinlikle o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur ve andolsun ki şeytan sizden birçok kuşakları saptırdı diye size ahit vermedim mi? Hala aklını kullananlar değil miydiniz? İşte bu sizin vaat olunmuş olduğunuz cehennemdir. Bilerek reddettiğiniz, inanmadığınız şeyler nedeniyle haydi bugün yaslanın ona. Ahirette işte o hani diriltilmiş, mezardan çıkarılmış duyarsız müşrik kavim var ya, atalar dininden vazgeçmeyip peygambere, Kur'an gelmiş kişiye, o tebliğata kulak vermeyen, inanmayanlara bu ihtar yapılıyor. Ey Ademoğulları, şeytana kulluk etmeyin. O size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye sizden ahit almadım. Bu ahdi daha önce, yani peygamberlerin ahdi konusuyla ilgili de açıkladık. Cenab-ı Hak Adem, İblis noktalarıyla ne kadar açıklama getirdi, orada hemen bu ahdi vermiş. Sakına sakın, hani ilk Sad suresinde işlemiştik hatırlayacağınız üzere, orada hani bir tarafta Allah, bir tarafta melekler, bir tarafta iblis, orada meleklere Adem'e secde edin diyor, işte iblis orada dayatıyor ve orada ki karşı iblisin karşı koymasına karşı Cenab-ı Hakk'ın uyarısı vardı. İblise uymayın, iblis sizi cehenneme götürecek diye bunları anlatmıştı. İşte bu anlatımda. Yani kaç tane peygamber yolladıysa, kaç tane kitap indirdiyse Allah hepsinde de sakın iblise uymayın, onun kulu kölesi olmayın, benim dediğimden dışarı çıkmayın, sadece bana kul olun diye ihtar ettiğini orada ahirette de tekrar herkese bir hatırlatmakta. Ve kimse de bunu, hayır bana öyle bir ahit vermedin, bana öyle bir açıklama yapmadın, öyle bir peygamber gelip de bana böyle bir şey demedi, öyle bir kitap gönderdin, onda böyle bir şey yoktu diyebilecek bir durumda değildir. Evet, şimdi burada bir ifade daha burada şey yapayım, şunu hatırlayacak olursanız, bu azap burada daha cehenneme girmeden onlara bu hitapla bir azap başlamış oldu. Şimdi daha önce şey yaptık, hani Mürselat suresinde azap çeşitlerinden bir tanesi de psikolojik azaptı. Rüsvaylık azabıydı. İşte müşriklerin, yani cehennem azabının, cehenneme gidecek olan insanların azabı daha mahşerde, cehenneme falan girmeden başlamış durumdadır. Ki Mürselat suresinde o ayetleri ve Duhan suresinde şunu bildireyim, o ayetleri de takdim edeyim. Kendisini yalanlamakta olduğunuz o şeye doğru gidin. O üç kol, üç çatal sahibi gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye doğru gidin. Burada neydi? İroni yapıyordu, tehakküm sanatı yapıyordu. Orada bir ateş dumanının gölgesi var ama pek gölgeye de benzemiyor. Ve gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar yağdırır. Bak saray gibi. Onlar sarayda, müşrikler saraylarda yaşıyor ya. Saraylarla, onun saraylar bu defa ateş olup şey yapıyor. Tehakküm sanatı, ironi, yani dalga geçme bu daha doğrusu, tamam mı? Tam Türkçesi çevirdiğimiz zaman onlarla dalga geçirmiş oluyor. Sanki kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. Bakın bu da ayrı bir şey. Sarı erkek deve dediği zaman Arap'ın en büyük sermayesi devedir. Sarı altını temsil eder. Sarı deve dediğimiz zaman bugüne göre fabrikalar, işte bilmem altınlar, gümüşler, hanlar, hamamlar, bunları çoğaltabiliriz. İşte o gün yalanlayanların vay haline. İşte burada Cenab-ı Hak üç çatallı dediği zaman üç çeşit azap. Biliyorsunuz ateş azabı var, rüsvaylık azabı var bir de. Rencide ediliş var. Bir de vicdan azabı dediğimiz zaman psikolojik azap var. Üç çeşit azap çeşidi var. Bunu Mürselat'ta görmüştük. Bakın Duhan'dan da bir üç ayet vereyim. Öyle. Tutun şunu da çılgınca yanan ateşin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Tat bakalım. Şüphesiz sen çok güçlü ve çok üstün biriydin. Şüphesiz işte bu sizin kendisine kuşku duyup durduğunuz gündür. Evet, şimdi bunlar denildiği zaman, şimdi yine hatırlayacak olursak bu surede bu müşrikler bu vaat edilen, tehdit edilen gün ne zaman diye sormaktaydılar ya. İşte o gün bil fiil yaşandığı zaman, işte Allah bugündür, şu yaşadığınız o vaat edilen gündür. Bugünün geleceği, sizin bu duruma düşeceğiniz daha evvel size bildirilmişti. Bunu da hatırlatmış oluyor. Evet, işte burada vemtazül yevme eyyüelmücün, ey günahkarlar şimdi ayrılın. Evet, Allah Rum 14'te ne diyor? O saatin dikildiği günde işte o gün onlar ayrılırlar. Şimdi mücrimler de ayrılır. Bunu Vakıa suresinde daha geniş olarak ayrılacağız. Onlar eş eş, grup grup, günahına göre, şeyine göre onlar da orada bir şey yapacak. Hatta biz bunu şöyle de açıklamıştık, hatırlayacak olursanız. Tekvir suresinde nefisler eşleştirildiği zaman diye de gelmişti. Burada Cenab-ı Hak suçluları da birbirinden ayıracak. Şimdi Rum suresinde bu şey ayrılma, seçilme olayını Rum suresinin 43 ila 54'ünde şöyle okuyoruz, şöyle görüyoruz. Öyleyse Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru koruyan dine çevir. O gün onlar Allah'ın iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere armağanlarından karşılık vermesi için bölük bölük ayrılırlar. Şüphesiz ki o kafirleri kendilerinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenleri sevmez. Kim küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse artık bu reddi, inanmayışı kendi aleyhinedir. Kim de salihi işlerse artık onlar da kendileri için döşek, rahat bir yer hazırlamış olurlar. Şimdi yine zaten bunu da şey yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Zümer suresi diye bir sure var. Zümer suresinde de müminlerin de, mücrimlerin de, günahkarların da zümre zümre, grup grup gruplandığını o surede de, o ayetlerde de görmekteyiz. Yine aynı şeyleri, bu kadar detaylı şey olmasa da Saffat suresinin 22-23'ündeki toplayın o şirk koşan yanlış koşarak, şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri, sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın. Yine Yunus 28-29'da da onları görüyoruz. Evet, Câsiye'de de şimdi bu şeye ifade, bu enteresandır bu ayet, her zaman söylüyoruz. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. İşte bu gruplama var ya, önderli toplumlar var ya, nasıl diyeyim ki, hani şirke bulaşmış A tarikatı, B tarikatı, C tarikatı, A toplumu, B toplumu falan filan, böyle önderleriyle birlikte, hadi bakalım müşriklerin şu grubu, siz şurada, ötekilerin B grubu, siz şurada, C grubu, şurada, başlarında da o hani sahtekar adamı, o onları kaldıran kişi orada gösterirler. Bak, her önderli toplum dizüstü çökmüş görürsün. Her önderli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu yüzünüze karşı hakkı konuşan kitabınızdır. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. Yani oradaki ifadede neslensihu ma kuntum ta'melun ifadesiyle birebir kopya yaptırıyorduk. Yani hayatınız videoya alınıyordu. Şimdi kendi videonuzu seyredeceksiniz. Şimdi şeytana kulluk biliyorsunuz kulluk dediğimiz zaman itaati mutlaka teslimiyeti külli diye ifade edeceğiz. Yani sorgulamadan peşin peşin kabul ediliş olarak. Şimdi buradaki kulluk bildiğiniz şeytana kulluk diye ifade ediliyor ya. Buradaki şeytan hani halk kültüründe dışarıda bir şeytan var da halk gidip de ona kulluk ediyor diye bir olay yok. Ne öyle bir şeytan var ne de öyle bir kulluk eden var. Bu uyarının özü insanın nefsi veyahut da iblisi dediğimiz Kur'an'da şeytanı marit ve şeytanı racim olarak geçen şeytanın insanın aklına ilk gelen dürtü. Ha Allah diyor ki senin aklına bu benim senin zihnine koyduğum dürtü var ya indirekt tepki iblis diyoruz ona senin aklına bir şey soracak bir tepki getirecek. Ona itaati mutlaka teslimiyeti külli gösterme. Bunun anlamı şu sen onu hemen kabul etme. Onu hemen uygulamaya sokma. Hemen uygulamaya sokacak olursan o seni aldatır. Onu ne yapacaksın? Onu tefekkür boyutuna taşıyacaksın. Onu sorgulayacaksın. O sorgulanacak. Bunun dediği doğru mu, eğri mi, şu mu, bu mu falan filan diye yapsam olur mu, olmaz mı? Yapsam bana neye mal olur? Yapmasam neye mal olur? Bunun arkası nedir, ön nedir? Onu iyiden iyiye bir araştıracaksın. Evet. Bu ayette konu edilen şeytana kulluk işte bu. Yoksa bir put gibi bir şeytan olup da gidiyorlar hani ona secde ediyorlarmış, önünde kapatıyorlarmış, ondan yardım istiyorlarmış, ondan bereket istiyorlarmış vesaire öyle şeyler değil. Buradaki şey Allah'ın kastettiği şeytan insanın içerisindeki iblisidir. Onu burada açıklamış olayım. Şimdi Rabbimiz açıklamaya devam ediyor. Bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Şimdi, bak şimdi ne kadar açık şey yaptı. Hani demin Câsiye suresinin 28-29'unda ayetin sonunu bahsetmiştim ya 29'un, biz onu kopyalatıyorduk diye. Bakın şimdi ahiretteki hesapta insan başka ayetlerde de gelecek ileride. Seninle görülen mahkemede şahit olarak dışarıdan birinin getirilmesine gerek yok. Sen şahit olarak kendine yetip artarsın ifadesi gelecek. Bu ayette de bakın Yasin'de buyurulur ki bugün biz onların ağızlarının üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Şimdi ahiretteki hayatta el ayak yok zaten. Onu önce bir kafaya yazalım yani. Ama şimdi Cenab-ı Hak Câsiye'de ne diyor? İnna künnâ nestensihu mâ kuntum ta'melûn. Biz onların yaptıklarını diyor kopyalatıyorduk diyor ya. Şimdi o nefis yaratıldığında nasıl elsiz ayaksız. Şimdi el ayak dünyada lazım olduğu için dünyada var. Ahirette ne el var ne ayak var ne de şahitlik eder. Ama dünyadaki el ayak var ya o filmi orada insan izliyor. İnsanlar izliyor. Yani kendi mahkemesini kendi görüyor. Kendi hayatını orada incelediği zaman, o gördüğü zaman ağzının konuşmasına lüzum yok. Herkes yaptığını, ettiğini kendisi birebir orada izliyor. Ha, sonunda da nedir? Ha, Allah herhangi bir zerrece zulmeden değil. Ben ne yaptım? İşin özü şu. Kendim ettim, kendim buldum. İşi orada düğümlüyor. Evet, şimdi Câsiye suresinde verdik onun kopyalandığını. Şimdi Nur 24'te de o gün onların dilleri, elleri, ayakları, yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. Dışarıdan herhangi bir şahitliğe, şahit getirmeye vesaire lüzum yok. Onun hayatının kopyası orada kendisine gösterilecektir. Evet, bu necim burada bitti. Bunun arkasından şimdi başka bir noktaya yine uyarıya devam ediyor. Cenab-ı Hak. 66 ve 67. ayetler. Eğer biz dileseydik, bakın şimdi uyarıya, evrene mesaj. Eğer biz dileseydik, onların, yani duyarsız toplum vardı ya, peygamber geldiği halde peygamberi dikkate almayan, Allah'ı, peygamberi, ahiret hayatını, ölümden sonra dirilmeyi dikkate almayan, umursamayan o duyarsız toplum var ya, onların gözlerini üzerinden silme kör yapardık. Soylarını kuruturduk da yola dökülüverirlerdi. Artık nereden görecekler ki? Ve eğer dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ileri gitmeye de ve geri dönüp gelmeye de güç yetiremezlerdi. Burada Cenab-ı Hak insana tanımış olduğu özgürlüğü ve neydi? Allah'tan sadır olan bir söz vardı. Bu da hatırlayacak olursanız ki bunu çok hatırlattım ben size Kur'an ayetleriyle. Cenab-ı Hakk'ın şimdi insanların yeryüzünde bugün için yaptıklarından Allah'ı gafil sanma. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ Zalimlerin işlediklerinden Allah'ı duyarsız, gafil sanma. Onların cezasını nereye yeter? Gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler demişti ya. İşte Cenab-ı Hak burada bunu hatırlatıyor. Biz dünyada onlara fırsat verdik. Onları eğer biz dileseydik, gözleri üzerinden silme köhür yapardık. Gözlerini kapatırdık. Bunun bir başka ifadesi, soylarında kuruturduk. Göz silmecesi, gözlere o işi yapmanın şeyi de soyların kurutulması. Soy kurutulmasını inşallah başka ayetlerde Lut kavmiyle ilgili orada göreceğiz. Ve eğer dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik ve ileri gitmeye ve geri dönüp gelmeye güç yetiremezlerdi. Bu da ileri geri dediğim zaman insani davranmaya, akıllarıyla, fikirleriyle bir şeyler üretmeye, kendilerini geliştirmeye güç yetiremezlerdi. Ve onları ne yapardık? Burada bak, bir başka hayvana da değiştirirdik. Yani onların bu evrende, yaratılış serüveninin içerisinde onların insan olması var ya, onlar için büyük büyük bir nimet ama o nimeti bu kendileri maalesef değerlendiremediler. İşte buradaki de bu uyarı. Yani şu anda Cenab-ı Hakk'ın fırsat verdiği duyarsız insanlara, bakın Allah böyle yapabilirdi ama yapmayarak size kredi açmış durumda. O krediyi iyi değerlendirin. Mesajı verilmekte. 68. ayete geldik. Ve biz kime uzun ömür verirsek oluşturuluş da onun tersine çeviririz, tepesi üstü dikeriz. Buna rağmen hala akıllanmayacaklar mı? Şimdi bu ayet burada çok enteresan bir ayet. Bu başlı başına insanlığa bir uyarı. Şimdi Araf suresini işlerken, başta savcım siz olmanı hatırlayacaksınız böyle şey olarak, Allah'ın Rabliğine kanıt olarak uzaklarda delil aramanın gereği yoktu değil mi? Evet. İnsanların doğum, üreme sistemi Allah'ın Rabliğinin en büyük kanıtlarından biriydi. İnsanın Allah'ı tanımasına, Allah'ın Rabliğine insanın doğum sürecini izlemesi yetip artıyordu. Yani bunu bir yapan var, programlayan yapan var demesi gerektiğini, her akıllı insanın bunu yapabileceğini bildirmişti değil mi? Evet, 172-174'te Araf'ta bu vardı. Şimdi bu da yine çok uzaklardan delil kanıt aramaya gerek yok. Burada Allah bir başka şeye daha dikkat çekiyor. O da ne diyor ki? Kime uzun ömür verirsek, bakın şimdi, yaratılışta onu tersine çeviririz. Şimdi yaşlılarımızı düşünecek olursanız, insanın 40 yaşından sonra özellikle organlarında çöküş başlar. Fiziki yapısında çöküş başlar. Ve tepesüstü dikeriz diyor Allah. Şimdi önce bir büyüme, ondan sonra da yaşlılıkla, kemik erimesiyle, atmosferin etkisiyle insanların bir küçülmesi söz konusu. Bunu da görüp duruyorsunuz. Bunu bir program, eğer bu sizin hep olsa hep bildiğiniz gibi gidersiniz ama siz bir programa tabisiniz. Şimdi şöyle anlatayım burada. İnsanın yaratılışının tersine dönmesi, insanın yaşlandıkça hem bedenen hem de zihnen zayıflamasıdır. Çünkü insan yaşlandıkça çocuklaşır. Tıpkı çocuklar gibi yürümesi zorlaşır. Bazı hareketleri kolayca yapamaz olur. Yemesi, içmesi, giyinmesi başkalarının yardımına ihtiyaç gösterir. Hatta yatağını bile ıslatabilir. Yaşlılık ve çocukluk dönemleri arasındaki bu benzeşme fiziki yapıda olduğu gibi akli yapıda da oluşur. Kısaca insan dünyaya ilk geldiğinde ne kadar zayıfsa yaşlılığında da aynı zafiyete geri döner. Bu da herkesin gözünün önündeki dönen bir sünnetullah'tır. Bir ara sosyal medyada birisi bir resim gösterdi. Yani şöyle diyeyim. Yani bir çocuğun tekerlekli şeyle hani ne diyorsun ona yürüteçle yürürken öbür tarafta da iki bastonlu yürüyen bir ihtiyar. Çocukla onu bir araya getirmişler. Ben bunu bir arkadaşlara da hemen bana yolladılar onu da. Ben de işte bu ayeti onlara göndermiştim. Evet. Şimdi Nisa suresinde Allah sizden hafifletmek istiyor ve şüphesiz insan çok zayıf oluşturulmuştur. İnsanın dediğim gibi şeyine yönelik yani vücuduna, gücüne, kuvvetine yönelik falan gururlanacağı, böbürleneceği, efeleneceği bir şey yok. İnsan A'dan Z'ye kadar zayıf bir varlıktır. Fatır 37'de bakın. Ve onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizleri çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka düzgün amel yapalım. Bir cehennem sahnesi. Cehennemde adamlar azap görürken Allah'a bağırıyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Rabbimiz bizleri çıkar. Da bundan sonra adam gibi doğru bir iş yapalım. Bakın kendilerine verilen cevap enteresan. Sizi düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Size uyarıcı gelmişti. O halde tadın. Artık şirk koşarak yanlış, yani kendi zararlarına iş yapanlar için bir yardımcı da yoktur. Buradaki ifade, bak parantezdeki çok enteresan. Şöyle anlatayım. Size düşünecek olanın düşüneceği kadar ömürlendirmedik mi? Burada her normal akıllı bir insanın düşüneceği kadar size fırsat vermedik mi? Bu fırsat size tanındı ama değerlendirmediniz. Şimdi ve yine Nahl 70'te ve sizi Allah oluşturdu. Sonra da sizi vefat ettirecektir. Size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekenken yapmadıklarınızı bir bir hatırlatacaktır. İçinizden kimi de bilgiden sonra herhangi bir şeyi bilmesin diye ömrün en kötü zamanına ulaştırılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve çok kudretlidir. Bu da yine bizim Cenab-ı Hak, bizim çevremizdeki gözleme davet ediyor. Bir de erzeli ömür dediğimiz yaşamın en seviyesiz hali. Bu da normal olarak büyüdükten sonra, kemale erdikten sonra Cenab-ı Hak onu kendine döndürürken ki getirdiği haldir. Bundan da insanın ibret almasını, insanın dikkate almasını, akıllanmasını, ibret alması noktasıyla güzel bir uyarıdır. Ama bunun en neti nerededir biliyor musunuz? Haç suresinin 5. ayetinde. Evrenseldir. Sadece müminlere falan yönelik değil, tüm insanlaradır ve tüm zamanlaradır. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz, bilin ki ne olduğunu size ortaya koymak için şüphesiz biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra bir embriyondan, sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından oluşturmuşuzdur. Biz dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak, sonra da olgunluk çağına erişmeniz için çıkartırız. Bununla beraber kiminiz geçmişte yaptıkları ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırılır, öldürülür. Kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en rezil zamanına ulaştırılır. Bir de yeryüzü görürsün ki sönmüştür, Sonra biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften bitkiler bitirir. Burada da yine bu surenin içerisinde biliyorsunuz ölü toprak da o duyarsız toplum için bir delildir, bir ayettir. Ayetleri vardı. Burada insanın yaşam, oluşum, yaratılış aşamasının hepsini bildiriyor. Bu da Allah'ın bize bir rahmet mesajıdır. Yani bize dediğim zaman tüm insanlığa bir rahmet mesajıdır. Akıllarını başlarına alsınlar diye. Şimdi yine devam ediyoruz bu suredeki ayetlere. Ve biz ona şiir öğretmedik. Biz onun için, bu onun için yaraşmazdı. O sadece diri olanları uyarmak ve kafirler, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin üzerine sözün hak olması için öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu da rahmeti gereği Rabbimizin insanlığa çok açık ve net bir mesajıdır. Şimdi biliyorsunuz surenin başında Yasin ve Kur'an-ı Hakim inneke lemnel mürselin dendi. Kur'an Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğinin kanıtı olarak gösterilmişti. Şimdi işte ona dediği zaman o Kur'an'ın kanıt olarak gösterildiği peygamber var ya, biz ona elçiliğine Kur'an'ın kanıt olduğu peygambere şiir öğretmedik. Yani bu sizin Kur'an var ya gördüğünüz, bildiğiniz, üzerinde durup da neydiğini belki anlamadığınız, şiir sandığınız falan filan, böyle şiir miir değil. Şiir, geçmişte bu şey yaptığımız, burada da şimdi göreceğiz, şiir taklidin taklididir. Hak değildir şiir. Onun için biz şiir öğretmedik, bu ona yaraşmazlar. Yani bir peygamberliği, peygamberin şairliği, şairliğiyle toplumu etkilemesi uygun bir şey de değil. O sadece diri olanları uyarmak, birincisi Kur'an'ın işlevi diri olanları uyarmak, hayattaki olanları uyarmak. İkinci bir şey, bu kitabın gelişi var ya, o da kafirlerin üzerine sözün hak kılınması. Yani bu, önce şunu söyleyeyim, bu kafirlerin üzerine sözün hak kılınması, Allah'ın yine bir kuralı vardır. O nedir? Allah diyor ki ben bir topluma peygamber göndermezsem onu azap etmem diyor ya. Şimdi ben bu kitabı gönderirsem, elçi onları götürürse, böylece onlar da inkar ederse, bunu dikkate almazlarsa onlar azabı hak ederler. Onların azabı hak edebilmesi bu gerekiyor bir. Ama Kur'an'ın ana işlevi de sağ olanları uyarmak. Sağ olanları uyarmak. Evet. Şimdi bu uyarı şeyleri tabii var. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var da. Şimdi aksine onlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Yok yok, onu kendisi uydurdu. Yok o bir şairdir. Hadi öyleyse öncekilerin gönderildiği gibi bize bir alamet gösterir gerisini dediler. Yani peygambere deminki dediğim gibi Kur'an'ı tam çözemediklerinden dolayı şiir sanıyorlar. Ve onun içinde bu konularla bu şiirdir değildir böyle kendi aralarında tartışmaları vardı. Bunu Sad suresinin, Kaf suresinin başlarında da gördüydük. Öyleyse Allah diyor ki o şiir değil. Elçi şairlikte yapmaz. Direkt uyarıcı yapar. Şimdi burada dikkat edecek olursak şiir değildir dendi. Neden değil? Elçiye şairlik yakışmaz dendi. Herkes şair olabilir yani. Şimdi onu da söyleyeyim. Şiir o kadar kötü bir şey değil. Yani toplumu etkilemek şeyle elçi için uygun değil. Bakın elçi için uygun değil. Şimdi şöyle bir şey var. Onu burada anlatayım. Ben bu ayet çalışırken ilk tebinin şeyinde şiirle ilgili çok araştırma yaptım. Şiirin çok tanımını araştırdım. Şiir nedir, ne değildir, yerli ve yabancılardan çok şey yaptım. Fakat tuhafınıza gider, en güzel şiirle ilgili tanımı Eflatun'un Devlet kitabında buldum. Ve bunu yazdığım zaman baya da, yani bunu tebinde alıp kopyalayıp yani takdim ettiğim zaman da bir hayli de eleştiri aldım. Onu da belirteyim. Ama tuhafınız değil. Ondan daha düzgünü yoktu çünkü. Şimdi şöyle anlatayım burada. Onu nakledeyim. Yüzlerce tanımı yapılmış olan şiir kısaca bir benzetme sanatıdır. Şiir hiçbir zaman gerçek değildir. Dolayısıyla şiir bir nesnenin veya olayın gerçeğini değil, benzerinin, taklidinin, sahtesinin sunumu olan süslü sözdür. Şiirin bize göre en iyi irdelemesi M.Ö. 428-348 yıl arasında yaşamış olan Eflatun tarafından yapılmıştır. Platon'a göre şairler gerçekler yerine görünüşle uğraşmakta, kopyanın kopyasını yaparak insanları gerçekten uzaklaştırmaktadırlar. Evet, şimdi Eflatun bunu bu şekilde böyle şey yapmış. Evet, şimdi şöyle şey yapayım. Çünkü bakın şimdi burada anlatacağım şey çok önemli. Allah bunu niye böyle diyor, ilçiye yakışmaz diyor. Şimdi benzetme, benzeyişle aldatma, hani söz sanatı, zuhrufel kavul, süslü söz. Yani zuhrufel zuhruf, ileride zuhruf söz şeyi gelecek, suresi gelecek inşallah. Zuhruf bildiğiniz bir şeyin dışını altınla kaplama demektir. Yani Türkçe biz bunu şöyle ifade ederiz. Hani devamlı kullandığımız ilaçlar var ya, dışı traje diyoruz hani onlara. Dışı böyle çikolata gibi bir şeyler kaplanmış ama içerisi zehir zemberek bir şeylerle dolu. İşte buna benzer şiir. Şimdi içerisi zehir, dışarı süssüz. Bununla toplumlar anlatılır. Zuhrufel gavul. Şimdi bunu Enam suresinde de yine gelecek. Zuhruf suresinin arasında. Kafirlerin, müşriklerin, İslam düşmanlarının birbirlerine zuhrufel kavl vahyettikleri, gizliden gizli birbirine bu tip şeyleri öğrettikleri, bellettiklerini Enam suresinde de göreceğiz. Şimdi buna dikkate aldığımız zaman şimdi şöyle bir şeyler var. Dikkat edecek olursanız tarihte Müslümanların arasında şiir sanatını kullanarak Müslümanları dinden, imandan çıkaran çok kişi vardır. İsimlerini benim burada zikretmeme hiç gerek yok. Reklamını yapmama gerek yok. Dediğim gibi şiir sanatıyla insanları yoldan çıkaran, dinden imandan eden, kendilerine bağlayan onlarca, yüzlerce, binlerce insan vardır. İşte Cenab-ı Hak böyle taklitten, gerçek olmayan şeyden bizleri, akıllı insanların uzak durmasını, temkinli olmasını bu ayetlerde de uyarmaktadır. Şimdi yeri geliyor. Şimdi böyle hani şairler burada dedi ki taklidini falan şey yapılıyor. Şimdi bir de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresi var. Şairler suresi var. Onun 221-227. ayetinde. Bakın şöyle bir şey var. Bak burayı anlamak için de çok enteresan bir noktaya daha dikkat çekeceğim burada. Şimdi şeytanların kime inip durduğunu, kimlerin kafasına bir şeyler soktuğunu size haber vereyim mi? Şeytanlar tüm iftiracı günahkarlara iner dururlar. Onların kafasına bir şeyler sokarlar. Onlara duyum bırakırlar. Halbuki onların çoğu yalancıdır. Şimdi burada şairlerden bahsediyor bak şimdi. Şimdi burada bu ayetten sonra biz çalışmamızda Neml suresinin 6. ayetini buranın arkasına ekledik. Çünkü uygun yeri burasıdır. Bu çok enteresandır. Neml 6. Şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından senin içine işletilmektedir. Bir şeytanların ivalarıyla doldurulmuş insanlar var. Bir de ortada hak olan, gerçek olan Kur'an var. Bak ve Kur'an ise diye buraya bir Kur'an'a vurgu var. Bu Neml suresinin 6. ayetini Neml suresinin kendi 5. ayetiyle 7. ayetinin arasında okuyacak olursanız ayetin oraya ait olmadığını, o cümleyle alakanın, o paragrafla alakasının olmadığını da kör olan bile görür yani. en düşük seviyede akıl sahibi bile bilir yani. Ama Kur'an anlaşılması diye bu numarayı yapmışlar. Bu bilgiyi de burada vereyim. Şimdi konumuz şairler ya. Ve şu şairler. Şüphesiz onlara azgın sapıklar uyar. Çünkü taklit, yalan, uydurma şeyler olunca onlara sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekten yapmadıkları şeyi söylediklerini görmedin mi hiç, düşünmedin mi? Şimdi şairlerle ilgili böyle bir bilgi veriliyor. Şairler, ben seslenme sanatı yapacağız derken, şiir okuyanlarınız bilir. Ve havalarda gezdirirler. Tamam mı? İnsanı ayağını yerden keserler. Güzel sözlerle, tatlı ifadelerle, öyle mi? Her şeyleri onlara angaje şey yaparlar, zerk ederler yani şimdi. Ve ne diyor? Görmediklerini görürler, bilmediklerini bilirler, yapmadıklarını da yapmış derler. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir şey var. Memleketin birinde, yani İslam ülkelerinden bir tanesi şair bir şiir yazmış. Şiirinde bilmem nerede kiminle bir bayana zina ettiğini falan anlatmış durmuş. Şimdi böyle köpürterek şey yapılmış, böyle hayvanlar, bir şeyler falan, hani yazanları, çizenleri de biliyorsunuz. Böyle kabak mabak hikayelerini anlatmama lüzum yok yani burada. Şimdi bunu hani şey vardır ya, mesela gazetelerde falan bir yazı yazılır. Hemen basın savcılığı el kor o olaya. Şimdi o şairin şiirine, kitabındaki şeye göre bu adam zina etmiş ve zinasında itiraf etmiş. Şunu cezalandıralım demişler. Şimdi şairi derdest etmişler. Dedim ki mahkemeye getirmişler. Orada cezalandıracaklar. Oradan birisi demiş ki durun demiş. Durun. Yapmayın. Niye? Bu adam şair değil mi? Evet. Allah'ın dediğine göre Kur'an'daki ifadeyle Allah bunu kesin ifade ediyor. Tamam mı? Onlar bak şimdi ayette ve onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını. Yani Türkçe'de ne deriz buna? Her köfteye maydanoz olduklarını öyle diyelim. Tamam mı? Ve gerçekten yapmadıkları şeyi söylediklerini görmedin mi? Bunlar yalancıdır. Yapmadıkları şeyi yaptık diye anlatırlar. Bunu ciddiye almayın diye onu avukatlık yapmış, onu oradan kurtarmış. Çok güzel. İşte öyleyse böyle bir şeyler peygambere uygun da düşmez. Tabii. Tamam. Öyleyse ancak bak şimdi şiir hani böyle şey mi? İman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarını kendileri savunanlar müstesna. Haksızlık edenler hangi dönüşüme döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Bir de şiiri hak yolda kullananlar var. Şimdi bu ayet şeyinde de ileride bu ay şeyi Şuara suresini işlerken inşallah göreceğiz. Şair Hassan. Hassan değil de Hassan diye bir muhteremin güzel güzel İslam'a hizmet ettiğini şöyle o günün şairleri bugünün medyası. Öyle değil. Bugünün medyası. Onun da orada şey olduğunu görüyoruz. Bunu evet. Evet. Şimdi şöyle özetleyelim bunu. Şiir neydi? Benzetme, taklit, hayal ürünü. Kur'an ise gerçektir. Evet, Şuara suresinin 192-196. Ayetinde ve şüphesiz ki bu apaçık kitap kesinlikle alemlerin Rabbinin indirmesidir. O apaçık kitapla uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine güvenilir canı, ilahi mesajları indirdi. Ve şüphesiz güvenilir can, güvenilir bilgi kesinlikle öncekilerin kitaplarında da vardı. Tabii ki her şeylerde vardı. Şimdi yine Şuara suresinin 210-212. Evet. Ve apaçık açıklayıcı kitabı şeytanlar senin kalbine sokmadı. O bu onlara yaraşmaz. Onlar güç yetiremezler de. Şüphesiz onlar duyumdan, vahiyden kesinlikle uzak tutulmuşlardır. Evet. Kur'an'ın korunmuşluğuna, Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin bunlardan korunmuşluğunun bir başka delili de budur. Evet, şimdi dirileri uyarmak noktasında Bir de Enam 19'u ben size burada takdim edeyim. De ki, tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Rabbimle sizin aranızda Allah tanıktır ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Allah'la beraber gerçekten başka ilahlar olduğuna siz gerçekten tanıklık eder misiniz? De ki, ben etmem. De ki, o ancak ve ancak bir tek ilahtır ve kesinlikle ben sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım. Ve böylece uyarı da hani gerçekleşmiş oluyor. İsra suresinin 15. ayetinde de sözün hak olması noktasını sizlere takdim etmiştim. Evet, burada inşallah bundan sonraki ayetleri 71'den 83'e başka bir programda şey yapalım. İnşallah. Şimdi buyurun programı kapatmak. Sağ olun efendim. Yine her zamanki olduğu gibi. Çok güzel size bir program düşsün oldu. Yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Olsun. Rabbimizin takdir ettiği süreye kadar Kur'an'ın iniş sırasına göre böyle ayet ayet şeyini inşallah bekliyoruz sizlerden. İnşallah. Allah sizlerden razı olsun efendim. Tamam. Bütün Kur'an erlerine saygı ve hürmetlerini sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz.